szybciej smal. VNM. Jadę z tematem, jadę z nawiką. Jadę z tematem, skurwysyny nie milczą. Jadę z tematem, i kurwa nie tylko. Jadę z tematem i pierdolę podatek. Jadę z tematem, wjeżdża kapela. Jadę z tematem, raczej znasz ten temat. Jadę z tematem, nie wpadłem tu na herbatę. Jadę z tematem, ten temat to chemia. Jadę z tematem, zawsze dwa znaczenia. Mam pomysły bogate i dużo palenia. Mam pomysły i bracie, nic do stracenia. Pierdolę zyski, czy słyszysz szczenia? Sporo do powiedzenia, jadę z tematem. Jadę jak się masz, wariacie. Szybki szmal, benzyna, coraz większy zasięg. Co się stało, macie? Jadę z chamskim rapem, nie może zwątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie wiecie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM, wiesz kto nabija. Jadę z chamskim rapem, nie może zwątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie wiecie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM. Moje flow kopie w papę jak Tom Paul. Ze 6-7 show, yo. Oh no, skąd VNM flow wziął? Tu gdzie rap typy wodę leją i chcą nosić blink, blink jak Tony Yeo. Gdzie Jimson o ruchaniu w dupę robi horrorcore. Chyba w dzieciństwie wiatę nie jedno jądro wziął. Ta, mów mi Jezus, jak mu to mogło przejść przez gardło. Chyba coś go jeszcze boli i to bardzo. Ty, underground, to tu gdzie z rapu nie stać nas na białe Nike Air One. Moje flow będzie sławne, na to nie ma bata. Jak Ace wyprzedziłem rap od 4 lata. Daj mi temat, z nim jadę jak z Jimsonem. Ta szmata jest blada jak Jawa w Ogibonie. Moje flow C4, ten beat płonie. Jak wyjebie, lądujesz dopiero gdzieś w Lizbonie. Moje korzenie sięgają tam, gdzie rządzi hardcore. Miejski desant, nie wyjeżdżaj z gadką, szmatką. Żołnierze na baczność, kiedy wchodzi Ema. Biorę hajs, co zwykle bije po kieszeniach. Teraz wjeżdża temat, więc nie pauzuj z tym. Czyste zło jak Silent Hill i dziwne dni w tym. Robimy swoje jak kolejny hit. Żadne kurwa przeboje typu Kasia Klik. Słyszymy takich, co nie kminią tego wcale. Czyścimy rap z tych Franc jak Beckenbauer. Dzieciaki do domu, skończył się happy hour. My nie powiemy nikomu, oni powiedzą mamie. Kolejny level i level, wyżej nie da się już. Hejterów mija, ma echo, mówisz ryj mój kurz. To jest budowła, a.k.a. jest peral. Jeśli pijesz czymś do mnie, to się zwiniesz w cierpieniach. Dobra, jak się masz, tego mi nie odmówisz. Mam w refrenach raperów, których najbardziej lubisz. Mam już tyle numerów, braga, że sam rozumiesz. Tego nie da się udawać, ziomuś, ja tu szefuję. I nie płynę, lecz frunę po tych bitach i scenie. Moje F-16, tak cię zestrzelę, bo jestem za sterem i kurs na Warszawę. Krawnę łaką nadzieję, kiedy jadę z tematem. Jadę z chamskim rapem, nie możesz wątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie bijcie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM, wiesz kto nabija. Jadę z chamskim rapem, nie możesz wątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie bijcie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM, wiesz kto nabija. Gra muzyka, muzyka, mam tu dwupaka. Znam przepisy, spytaj Krzyśka Kozaka. Ja nie powracam, jak pieprzony Batman. Zawsze tu byłem, kurwa, pomysł, sprawdź nas. Reprezentuję siebie i swoją drużynę. Mówimy yo, yo, nikt nie chce być murzynem. Mówimy yo, yo, i wjeżdżamy na rynek. Uważaj, ziom, ziom, jak odpalasz benzynę. Jestem Johnson, Johnson, kojarz Jadwigę. Mam nieśmiertelne teksty, jak Pac i Bigel. Jestem Johnson, Johnson, co jest Carmider? Chowajcie joje, Bruno wjeżdża na bibę. Jak byłem młodszy, robiłem szybko szmal. W klubach nikt mnie nie wiskał, więc brałem kilka piks na bal. Chcesz nabić kilka siks na balu na pal. Ale one mówią tylko idź, o malu się bal. To dlatego, że nie jedzie z tematem jak my. Bo z tym diabłem tylko chamy jak my. Nie jesteś pojebany jak my. Dziś twój najlepszy raper jest tak samo obsrany jak ty. Moje korzenie sięgają tam, gdzie rządzi hardcore. Siemasz się, siemasz, wariacie. Rzucisz mal benzyna, rzucisz mal benzyna. Rzucisz mal benzyna, co wariacie. Jadę z chamskim rapem, nie możesz wątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie bijcie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM, wiesz kto nabija. Jadę z chamskim rapem, nie możesz wątpić. Rozniesie ci chatę, wy nie bijcie korki. Ujął rolki, ej, płonie twoja kabina. Szybki szmal, VNM, wiesz kto nabija. Moje korzenie sięgają tam, gdzie rządzi hardcore. Siemasz się, siemasz, wariacie. Rzucisz mal benzyna, rzucisz mal benzyna. Rzucisz mal benzyna, co wariacie. Moje korzenie sięgają tam, gdzie rządzi hardcore. Siemasz się, siemasz, wariacie. Rzucisz mal benzyna, rzucisz mal benzyna. Rzucisz mal benzyna, co wariacie. Moje korzenie sięgają tam, gdzie rządzi hardcore. Siemasz się, siemasz, wariacie. Rzucisz mal benzyna, rzucisz mal benzyna. Rzucisz mal benzyna, co wariacie.